राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2056 2 दिसंबर 1999 साया लगभग 3 बजे गोविंद भवन कलकत्ता राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः मैं जिसके भीतर जिज्ञासा होती है वो जानना चाहता है उस विषय की बात कोई पूछता है तो बात बहुत काम की होती है, सबके काम की होती है बात, वो एक व्यक्ति की नहीं होती। जो अपने उद्धार की बात कोई पूछता है वो सबके काम की है। ध्यान देकर आप लोग सुने कैसे क्या पूछा है मैं जानता नहीं, मेरे को पता नहीं है, वो आप बता देंगे हमें। वो सबके काम की है, सब ध्यान देकर सुने, सब काम की चीज है। अधूरी बात लिखी है केशव राम जी को उन्होंने समझा दिया है, इसमें जो लिखा है ना वो अधूरा लिखा है, तो केशव राम जी को उन्होंने समझा दिया तो केशव राम जी पूछ लेते हैं। आप बोल दीजिए, अंग्रेज नहीं करे, अंग्रेजी तो आप मैं जानता नहीं। मैं समझाने का भाव ये है कि गुरु ने जो हमको मंत्र दिया है ना, गुरु ने जो हमको मंत्र दिया है वो उस मंत्र का कुछ पहले से विधान बना हुआ है या वो हमको ऐसा निश्चित किया हुआ है कि ऐसा वो है या हमारे भीतर में उन्होंने ऐसा ढूंढा है कोई चीज उस मानव भीतर में बैठा रही है। हाँ, तो ऐसा वो क्या विधान है भगवान का कि वो मंत्र हमको जो उन्होंने दिया है वो पहले से निश्चित है, ऐसी कोई बात है क्या? नहीं, या कोई भगवान की तरफ से ऐसा विधान है? नहीं, विधान नहीं है, विधान नहीं है। वो देते अपनी संप्रदाय के अनुसार, वो अपनी संप्रदाय के अनुसार देते हैं, वो विधान नहीं है। आपको स्वतः जो प्यारा लगता है, मीठा लगता है, अच्छा लगता है, मन लगता है, वो जब आपके लिए बढ़िया है, वो बढ़िया है जब आपका मन लगता है, वो आपके जो मन लगता है स्वतः मन लगता है स्वाभाविक। वो मंत्र जितना लाभ करेगा गुरु का दिया उतना लाभ नहीं करेगा, पक्की बात है। यही तो मन को सुहाता हो, प्यारा लगता हो, मीठा लगता हो, अच्छा लगता हो, वो भगवान का नाम वो आप लो, उससे जो लाभ होगा वो गुरु के दिए मंत्र से ही होगा, नहीं हुआ। कहते राजी भगवान जब एक है तो ये साधना भिन्न भिन्न क्यों है? भिन्न भिन्न सर, आप भिन्न भिन्न है इस वास्ते, आप है देखो सुनो सुनो सुनो, हमें गोविंद में जाना है, पर गोविंद में जाने वास्ते सब पूर्वी पूर्व जावे नहीं है, सब पश्चिम पश्चिम जावे नहीं है, सब दक्षिण दक्षिण जावे नहीं है, सब उत्तरी जावे नहीं है, अलग अलग गंगा है, अलग अलग अगर ये है कि हमारे हमको ये पता नहीं चलता कि ये साधना हमारे लिए ठीक है, इसका कैसे पता चले कि हमारे लिए साधना ठीक है? आपका मन खींचता हो जिसमें, आपका मन वो आपके लिए बढ़िया है। सत्य मन खींचता है, सत्य मन लगता है, सत्य प्यार लगता है, वो बढ़िया है। कहते हैं महाराज जी, संत लोग आप जैसे हैं स्त्रियों को पास नहीं आने देते, छूने नहीं देते, तो ये क्या कारण है? इसी शरीर में ऐसा क्या दोष है जिसके कारण इसी शरीर से आप इतना लोग बचाव करते हैं? ये बात है सिद्धांत की, ये हरेक काम की नहीं है, सिद्धांत की है। मैं इसे उचित बढ़िया समझता हूँ। मैं अपने चरण नहीं छुआता, किसी से मिलता नहीं, किसी साथ एक नहीं होता, ये बात बहुत बढ़िया है, ऊंचे दर्जे की है। तस्वीर अपने करना, अपने तरफ खींचना, ये बढ़िया नहीं है, ये उत्तम नहीं है। खिंचाव प्राणी का होना चाहिए भगवान की तरफ, व्यक्ति की तरफ नहीं होना चाहिए। ये व्यक्ति है, झूठा है, ये नष्ट हो जाएगा, इसी तरफ खींचना है वो ठीक नहीं है। इनका ये पूछना है स्त्री में कोई दोष है ये या और कोई कारण से? ये कारण नाश वाला है, नाश वाला है। अब अविनाश की प्राप्ति करना है, ये कारण है। विशेषता से स्त्री शरीर को क्यों नहीं छूने देते महाराज, मिलने नहीं देते पुरुषों से, क्या कहे तू, इसमें क्या कारण है? नहीं, कारण यही है, उनको चिन्ह में फसल है, जड़ता में नहीं, ये खास है। का ये क्यों नहीं अधिकार मिलता है इस गायत्री को, संन्यास लेने का स्त्रियों को क्यों नहीं अधिकार है? कोई इस बॉडी में क्या कारण है? पुरुष को तो अधिकार है और स्त्री को ऐसा अधिकार नहीं है, और इसका क्या कारण? कारण वैसा है, चार वर्ण है, चार आश्रम है, जिसे चार वर्णों में भी उसमें वेद के लाख मंत्र माने जाते हैं, वेद के लाख मंत्र, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड गए हैं और 16,000 उपासना के हैं और 4,000 ज्ञान कांड के हैं। जब ज्ञान कांड में प्रवेश हो जाता है तो उसी का सूत्र की जरूरत नहीं है, शिखा सूत्र की जरूरत नहीं। और ये 4,096 मंत्र तक 4,000 जरूरत है, इस वास्ते जनेऊ बनाई जाती है, आपको पता है ना? ये चार है नी, इनके 96 आंटे होते हैं, 96 आंटा, तो 96 मंत्रों तक नहीं हुए, 96 मंत्र के बाद में ज्ञान कांड में जाते ही शिकाऊ सूत्र नहीं, इन्हें त्याग कर दिया, उसको प्राप्ति हो जाती है। और स्त्री बहनों के लिए इसकी जरूरत नहीं है, इस गायत्री की जरूरत नहीं है, गायत्री में जो हो सकती है वही राम नाम में सकती है, वो उनको प्राप्त हो जाएगा। महाराज जी, कि पुरुष ज्यादा संत हुए हैं, पुरुष जितने ज्यादा संत हुए हैं, इतनी स्त्रियां संत नहीं हुई है? हुई है, बहुत तेज हुई है। मीरा भाई जैसे संत कभी नहीं हुआ, तो मुझे कोई नहीं हुआ। मीरा तो बोल रही हूँ नाम कि मीरा तो एक ही हुई है और इसके पुरुष ज्यादा संत हुए हैं। एक कबीर जी एक ही हुए, तो सबका शरीर लाकड़िया हुई है, सबकी एक ही संत हुआ, एक ही ऐसी एक ही हुई है। कि मैं भगवान कृष्ण को पाना चाहती हूँ और वो विशेष आनंद जो मिलता है वो आनंद कैसे मिले, वो स्त्रियों के लिए कैसे? आनंद आनंद की इच्छा मत करो, भगवान प्यारे लगे ये इच्छा करो, आनंद की इच्छा मत करो, इच्छा करने से देरी लगती है, इच्छा न करने से जल्दी मिलता है। तो भगवान को प्रेम हो जाए, भगवान मीठे लगे, ये मांगो, आनंद मत मांगो। देखो, दो तरह की चेष्टा होती है, एक बाह्य चेष्टा है, एक आभ्यंतर भाव है। इन दोनों में आभ्यंतर भाव का जो मूल्य है वो बाह्य चेष्टा का मूल्य नहीं है ज्यादा। बाह्य व्यवहार में ठीक है परंतु मूल्य नहीं है। जो बाहर से विशेष करे वो भीतर की ठोस चीज नहीं होती है, भाव आपका होगा वो ठोस होगा। चरण छू ले, छूने से वो फायदे होगा, जो आपका भाव होगा चरण छूनेगा, उस भाव में जो शक्ति है वो छूने से शक्ति नहीं होगी। और वो भाव शक्ति बिना छुए बढ़ती है और छूने से घटती है। अब विचार करो तो जिससे जीव का कल्याण ज्यादा हो वो काम करना चाहिए अपने को, अपने वो नहीं कर सके जीव कमी दे रहे हैं, नहीं करना चाहिए। इस वास्ते भाव भीतर का होना चाहिए, भाव भाव भगवान का है तो भगवान मीठे लगे, अच्छे लगे। अपना सुख चाहना है ये बढ़िया चीज नहीं है, सुख में आसक्ति होगी वहां अटकाव होगा। प्रेम हो, मीठे लगे, अच्छे लगे, भगवान अच्छे लगे, आनंद सोते होगा, सत्य स्वभाव आनंद इच्छा नहीं करनी, बिना इच्छा के ज्यादा मिलता है। आप किसी कोई दान दोगे तो मांगने वालों को कम दोगे, बिना मांगने वाले ज्यादा दोगे। तो भगवान से आनंद चाहता है उसको आनंद कम मिलता है, आनंद नहीं चाहता केवल प्रेम चाहता है, मेरे को तो भूलो नहीं। पर जी महाराज ने कहा है कि जाने राम कुटिल कर मोही, राम जी स्वयं ये जाने कि कुटिल आदमी है। जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, ये गुरु का और मालिक का द्रोही है, अच्छा नहीं है ऐसा कहे। पर मेरी रुचि क्या है कि राम चरण सीताराम चरण अति मोरे, अनुन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, अनुदिन नित्य प्रति आपके चरणों में प्रेम बढ़ता रहे। दो बात बताई, जाने राम कुटिल कर मोही, लोग कहे, लोग भी खराब कहे, राम जी भी कुटिल माने, खुद राम जी तो कोई हर्ज नहीं है कुटिल कर मोही। मेरा तो सीताराम जी के चरणों में रति बढ़नी चाहिए, हरदान प्रीति बढ़नी चाहिए, तो साधक को चाहिए लोग चाहे बुरा कहे भला कहे परवाह नहीं करनी, राम जी खुद भी भूला बुरा कहे तो भी परवाह नहीं करनी। मेरी तो एक ही मांग है भगवान के चरणों में मेरी रति प्रीति बढ़ती रहे, अनुदिन अनुदिन प्रतिदिन प्रतिदिन, आज अधिक आज कल अधिक कल परसों अधिक परसों तरसों अधिक, अनुदिन बढ़े हुए परे प्रत्येक दिन में मेरा तो प्रेम बढ़ता रहे भगवान। ये भक्त का भाव है। प्रतिदिन ये मांगा प्रयागराज से, प्रयागराज से मांगा है, जाने राम कुटिल कर मोही, बोली कितनी बड़ी विशेष बात है। लोग है गुरु साहिब द्रोही, तो सीताराम संग नति मोरे, अनुदिन बढ़े हुआ अनुग्रह तोरे, आपके अनुग्रह से ये बढ़ता रहे। मैं नहीं चाहता राम जी माने, ये नहीं चाहता लोग ठीक समझे, बिल्कुल नहीं समझा, मैं चाहना ही नहीं है। तो भीतर का भाव है उसी जो कीमत है, वो कीमत पाई गई है नहीं है। राम जाने राम कुटिल कर मोही, आप ध्यान दो, लोग है गुरु साहिब द्रोही, तो भले कहो मेरे चीना सीताराम चरण थी बोरे। इस वास्ते मनुष्य को चाहिए कि मेरा हृदय का प्रेम भगवान की तरह बढ़ता रहे, भले राम जी खराब माने, राम जी तिरस्कार करे अपमान करे परवाह नहीं, लोग कहे ये ठीक नहीं है अच्छा नहीं है बुरा है ऐसा कहे तो बेशक खुली छुट्टी दे दी सबको, भगवान को और दुनिया दोनों को छुट्टी दे दी, तुम्हारी मर्जी से मानो, कोई हमारा है ही नहीं कहना कि आप ठीक मानो, हमारा तो हमारा मन आपके चरणों में रहते, बस हमारे एक ही मां है। देवी वा भूवि वा ममास्तु वासो, नरके वा नरकांत का प्रकाम, स्वर्ग में वास हो चाहे पृथ्वी लोक में हो चाहे नरक में हमारा निवास हो, हमारा निवास स्वर्ग में हो चाहे भूलोक में हो और स्वर्ग में हो अथवा मुक्ति हो, देवी वा भूवि वा ममास्तु वासो, नरके वा नरकांत का प्रकाम, अवधीर सार वाधार बिंदु शरणों ते मरने विषय। और मरने अवस्था में, अवस्था हमारी मरने की जी है, ऐसी अवस्था में भी आपके शरणों को छोड़ू नहीं, शरण याद रहे। तीन जगह बताई, पृथ्वी मंडल में रहूं मैं तो रहूं, स्वर्ग में रहूं तो रहूं, देवी वा स्वर्ग में रहूं, देवी वा भूवि वा सुंदर अर्थात नरक में रहूं, हमारे रहने कोई आग्रह नहीं है कि मैं स्वर्ग में रहूं, मैं पृथ्वी में रहूं, नरक में रहूं, वैष्णव नरक में, आपके चरणों के चरणों में मन मेरा लग जा रहे बस इतनी बात और कुछ नहीं मन। आप बुरी को आप खराब मानो मेरा कैसे कुछ हो, ये बात है भक्ति की, भक्ति बात ही है असली भक्ति ये बात होती है। केवल मेरे चित्र है किसी को पता नहीं, राम जी को पता नहीं हो, राम जी को पता ना हो कोई जरूरत नहीं पता नहीं राम जी को करने में। ऐसे जो भक्ति होता है वो ऊंचा भक्त होता है, और अपनी कुछ भी चाह ना रखता है वो दो नंबर का होता है। भगवान में सब चले, भगवान सबका आदर करते हैं। तीन मित्र बनाए भगवान ने, एक निषाद राज कुल को, एक सुग्रीव को, एक विभीषण को, तीनों को मित्र बनाया। तो निषाद राज जीवन मुक्त महापुरुष थे और विभीषण भगवान के साधक भक्त थे और सुग्रीव विषय पामर था। और जो जीवन मुक्त थे उन्होंने आरंभ से ही कहा कि महाराज हमारी कुटिया पवित्र हो जाए, आपका घर हमारे घर, भैया मैं जाता ना हूं 14 वर्ष में। और विभीषण ने जब शुद्ध हो गया तब कहा पधारो हमारे घर, सुग्रीव ने कहा ही नहीं, कहा ही नहीं मेरे घर आओ, भलाओ कहा हो तो मन भगवान प्रेम सबसे ज्यादा करते हैं। विभीषण आता है तो सुग्रीव को पूछता है क्या करना चाहिए, तो कहा कि मैं बांध रखना चाहिए, जानी जाए निशाचर माया काम रूप कई करना आया क्या पता बनना चाहिए। तो वही प्रशंसा करी सका नीति तुम नहीं बेचारी, नीति तुमने बहुत बढ़िया कही, बहुत अच्छी बात, मैं मम पर प्रसन्ना ने तो भाई हारी त्राही त्राही आदत हरण शरण सुगरूपी, ये शरण हो जाता है शरण की भी रक्षा करता हूँ भैया क्या करूँ मेरे को बता, ऐसे मेरा तो नहीं गया आदर किया, परंतु वह अपने अपने दर्द से उन्होंने प्रेम किया और भगवान से निष्काम प्रेम है, निष्काम निषाद राज निष्काम प्रेम है। भरत जी आए तो भरत जी के विषय में भी संदेह हुआ निषाद राज को, कहिए क्यों जाते हैं तब निश्चय ना देकर क्यों जा रहे हैं, लड़ाई करें राम जी पीछे खत्म कर देंगे। नंदी पार उड़ा नंदे हाथी पार थोड़ी है, सबको कहते सब सब रह जाओ, पहले जाते हैं हम भेज ले जाते हैं मीन पीन पाठीन पुराना भर भर कारण कारण आना मीन मछली पेन मोटी मोटी और पाठीन पाठीन पुरानी मछलियां होती पाठीन रहती होती वहां ऐसी मछली मछलियां बढ़िया बढ़िया बढ़िया मछलियां मोटी मोटी मछलियां ऐसी लेकर के सब गए भेंट, कंदपुर फल दे दिए कि भेंट, अब तो क्या भेंट लेते हैं इन्हें कैसा भाव है इसे पता लगेगा कि भेंट में प्रेम है राम जी में प्रेम है या लौकिक प्रेम है क्या है पता लगेगा, इसे पता लगा तो सब छिपे हुए थे जंगल में छिपे हुए सब, जब कुआ देखे तो मार देंगे फिर जान नहीं दे रहे राम जी पास नहीं जान देंगे कि फिर भाव देगा तो अच्छा भाव है सब आगे सब फिर आ जाओ आ जाओगे। वो विचार करते ही छींक हुई तो क्या सोमनाथ से तो इस बूढ़े आदमी कहा कि लड़ाई नहीं होगी प्रेम होगा छींक अर्थ अर्थ ये होता है ये उन्होंने बताया सर। तो वास्तव में जो भक्त होते हैं वो अपनी इच्छा कुछ नहीं रखते, राम जी कुटिल समझे हद होगी हद होगी जाने राम कुटिल करूंगी तो कैसे ही समझे लोग कैसे समझे ऐसे कोई मत नहीं, हमारा मन केवल भगवान में लग जाए बस एक ही बात है मन और कोई बात नहीं है, बोलो नहीं भगवान को। तो भक्ति का प्रश्न यही होता है भगवान में मन लग जाए और कोई परवाह नहीं किसी बात, बाह्य आडम्बर भगत नहीं होते, बाह्य आडम्बर लोगों का होता है, भक्तों का भेद का भाव होता है मीठे का, राम जी मेरे को प्यारे लगे मीठे लगे बस पनीकुटी समझो, राम जी खुद भी ऐसी बात है। इस वास्ते केवल भगवान में प्रेम हो और कोई मांग नहीं है, किसी तरह की मांग नहीं है। अनेक तरह के भक्त होते हैं, भक्तों के अनेक श्रेणियां है, पर ऊंची श्रेणियां है, अपनी कोई मांग नहीं। तीस मिनट हो गए, अब बोलो कोई शंका से बोलो। एक बात है मैंने कही, जिनमें कोई शंका हो तो बोलो। बाहर मिठाई पड़ी है, बाहर मिठाई है, यदि हम भीतर से प्रेम करते भी हो लेकिन बाहर से लेंगे नहीं तब तक हमारी तृप्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से आपने कहा कि भाव भीतर का होना चाहिए, बाहर की क्रिया की इतनी जरूरत नहीं, तो बाहर की क्रिया किया बिना हमारा साधन कैसे होगा? तो भीतर में तो भाव होगा, भीतर के भाव से ठीक हो जाएगा। बाहर की क्रिया लो, मिठाई ले लो, क्या है, मिठाई ले लो खा लो, परंतु कोई दामी चीज नहीं है। इसी प्रकार से बाहर से साधन करो लेकिन भीतर से भाव बना हुई, भीतर का भाव बनाना चाहिए। बाहर की मन में तो ले लो, वो दर्जा नीचे ही है, दर्जा नीचे ही होगा, ले लो, भगवान को परवाह नहीं है। आरतू जी चारों को उदार बताए भगवान ने, आरतू जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी से उदार, सर्वे सर्वे उदार, अर्थार्थ भी उदार है, ज्ञानी भी उदार है, अर्थार्थ आरतू जिज्ञासु उदार है, उदार सर्वे, परंतु ज्ञानी तो आत्मा ही है, कामना कुछ नहीं हो, मेरा स्वरूप है साक्षात। यह सेवते माम अगुणम गुणात् परम गुणागत, अगुण को सगुण को कुछ पहनो, वो भगत है, अपने चरणों के रज्जी से त्रिलोकी को पवित्र करता है, सरल स्वच्छता सब को पवित्र करता है, ऐसा भगत है। और बाहर पूछा तो कोई बात नहीं, भगवान माफ कर देते हैं। सुखदेव को भी दर्जा कब नहीं दिया भगवान ने, मित्रों में तीन मित्र बनाए तो तीनों को बनाया जाएगा, तत्व की है वो भी मित्र है और साधन है वो भी मित्र है, पिल्लू पामर है जीव संसार फंसा हुआ है वो मेरे मेरे मित्र है। मैं तीनों को सिर्फ कर रहा हूँ, तीनों में भी जैसे धनुष रूपाण है, धनुष टेढ़ा होता है या बाण सीधा होता है, धनुष होता है टेढ़ा या बाण होता है सीधा, तो सीधे को तो भेजते हैं, टेढ़े को भेजते नहीं, पास उसको पास में रहते अपने अपने पास रखते हैं, तो ऐसा नीचा हो जैसे पास में रखेंगे, भगवान आदर करते हैं, उसका उद्धार कैसे हो, ये भगवान का भाव है। सीधा बाण है वो तो कोई बात नहीं, वहां अटकेगा नहीं, सब काम करके आ जाएगा, कोई डर नहीं है, धनुष का डर है फंस जाएगा। इसमें भगवान कृपा और बोले जाते हैं सब पर, सफल होने के तो बाहर की इच्छा हो तो वो पूरी करेंगे भगवान। भगवान की तरफ से भेद नहीं है, प्यार है, नाम और जितनी इच्छा है उसका उतना ही नूर है। देखो आर तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी से, आर तो जिज्ञासु अर्थात ही ज्ञानी, अर्थार्थ से निशा, अर्थार्थ से जिज्ञासु सा, अर्थ अर्थ ऊंचा, अर्थ से जिज्ञासु सा, जिज्ञासु ज्ञानी ऊंचा, परंतु अर्थ अर्थात ही बीच में जिज्ञासु दिया, आर तो जिज्ञासु अर्थात ही, तो अर्थार्थ भी जिज्ञासु बनेगा, अर्थ भी जिज्ञासु बनेगा, जिज्ञासु बोल ज्ञानी बनेगा। तो ये ज्ञान हमारे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, परंतु श्रेष्ठ करना होगा जिज्ञासु, अर्थ भी जिज्ञासु बनेगा, अर्थ भी जिज्ञासु बनेगा, करना चाहिए अर्थार्थी अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु ज्ञानी, क्रम ये है, अनुभव में क्रम ये नहीं था, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थ यानी से यानी तीनों को ये तो यार जिज्ञासु बीच में रखा दोनों में जिज्ञासु होगा तब तो यानी हो जाएगा। इस वास्ते निरादन निरादन नहीं करते अर्थात से नीचा अर्थात है अर्थ अर्थ ऊंचा जिज्ञासु जिज्ञासु ज्ञानी कम है कृषि दृश्य भगवान लग जाए। हाँ हाँ पूछो पूछो श्रद्धा और भक्ति इन दोनों में क्या फर्क है? श्रद्धा तो विश्वास का नाम है, भक्ति है प्रेम का नाम। भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे, चलो मिठाई सुंदर लगती है, मिठाई खींच मन खींचता है, ये है प्रेम। श्रद्धा ये है कि पैसा हो तो अच्छी बात है, तो श्रद्धा में जो रुपये पैसा में प्रेम है वो प्रेम नहीं है, वो श्रद्धा है कि जो चीज मिलती है। और प्रेम है जो सुने के भी भीतर से प्रेम है जो सबसे शब्द अपने नाम प्रेम है। ये श्रद्धा है जो विश्वास है भगवान से है बात है श्रद्धा। श्रद्धा विश्वास रूपी लोग भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपी लोग या भ्याम बिना न पश्यंती श्रद्धा स्वांतस्त मिश्र स्वांतर मिश्र न पश्यंती या वम बिना। तो दोनों की जरूरत है, दोनों में प्रेम बहुत है, प्रेम भगवान वश हो जाए, अंत में प्रेम है, प्रेम हो जाएगा सब हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगी, प्रेम में अपूर्णता रहेगी। इन पूछो शंका है कर्मयोग ज्ञान योग और भक्ति योग आप तीन बताते हैं हमेशा के लिए, तो कर्मयोग से ही पूर्णता है, ज्ञान योग से भी पूर्णता है और भक्ति योग से तो है ही है। तो आप सवेरे बोले कि कर्मयोग भी साधन है और ज्ञान योग भी साधन है और भक्ति योग मात्र पूर्ण साध्य रूप है। तो साधन से तो साधन तो अपूरा पड़ता है, तो जैसा भक्ति योग से ही पूर्णता मिलती है भगवान से हम प्राप्त होती है, तो कर्मयोग से कैसे प्राप्त हो जाए पूर्ण, क्योंकि साधन है वो साधन तो अपूरा ही पड़ेगा। कभी कर्मयोग से शांति मिलती है, ज्ञान योग से मुक्ति मिलती है, भक्ति योग से प्रेम मिलता है। ये पूछ रहे हैं कि कर्म योग और ज्ञान योग दोनों को आज सुबह के प्रवचन में आपने साधन बताया, साधन बताया, और जब ये साधन है तो फिर इनसे सिद्धि कैसे होगी? भक्ति योग से ही होगी, भक्ति योग को ऊंचा बनाया। नहीं, मैं तो ज्ञान योग से मुक्ति मानता हूँ, कर्म योग से मुक्ति मानता हूँ, ये बात भी तो गई थी सुबह। कर्मयोग से भी मुक्ति होती है, कर्मयोग में शांति मुख्य होती है, ज्ञान योग से मुक्ति मुख्य होती है और भक्ति योग से प्रेम मुख्य होता है। विशेष से बताया था भक्ति योग के दोनों साधन, भक्ति योग के हैं साधन, ज्ञान योग से मुक्ति हो जाए कोई संदेह नहीं किंचित मात्र में, पर भगवान प्रकट हो जाए भगवान दर्शन देते हैं ये नहीं है। ज्ञान योग कर्मयोग से हाँ तत्व मान तत्व तो ज्ञातवा विषय दो होते हैं, तत्व मान तत्व तो ज्ञातवा विषय थे ज्ञान योग नशा ज्ञान से अपना और भक्ति में बात ज्ञात दर्शन प्रवेश फरमाते हैं कि ये प्रवेश तुम नहीं होता, प्रवेश प्रवेश दर्शन भक्ति से होता है। कर्मयोग का अनुष्ठान किया जाए या ज्ञान योग का अनुष्ठान किया जाए तो परमात्मा में प्रेम पैदा नहीं होगा क्या? उससे प्रेम उसे दादा संस्कार है, प्रेम का जिसका संस्कार है उसका प्रेम उदय हो जाएगा, और प्रेम का संस्कार नहीं तो ज्ञान हो जाएगा, तो ज्ञान हो जाएगा मुक्ति हो जाएगा नहीं होगा। अरे भीतर प्रेम संस्कार है तो भक्ति आए चाहिए जबरदस्ती, अनिश्चित आवे भरी आई बढ़िया जबरदस्ती आ जाएगी। भक्ति सुख है, प्रेम सुख, आनंद सुख है, ज्ञान है, वो आप से आप आ जाएगा प्रेम में, अनिश्चित आवे भरी आई जबरदस्ती आता है। कैसे एक बार ज्ञान आ जाएगा, फिर सब आ जाएगा, भक्ति से सब आ जाएगा। अभी लोगों में पढ़े लिखों में ज्ञान ही मुख्यता है, सब ज्ञान ही मुख्यता है, यही हमारे नहीं, परंतु ऐसा नहीं बदल गई बात, मुख्य ज्ञान की है, परंतु भक्ति ही मुख्यता है। गीता में तीनों बातें गीता से बताई है, भक्ति से तीनों बात, तीनों बढ़िया ज्ञातो दृष्टो प्रवेश, भक्ति में तीनों है, और तो मन ज्ञातवार विषते दो तो ज्ञान से भी है, ये बात प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम का दर्शन ऊंचा है, प्रेम के भगवान, प्रेम भगवानों खुद को चाहिए, माम एकम शरणम बने, शरण जाना भगवान का काम भगत का, और उसकी रक्षा करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम, माम एकम शरणम बने, शरणम जाना भगत का काम, ऐसा पात्र रक्षा करना भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम, भगत का भी भक्त का। अर्थार्थी भगत कौन होता है ये पूछ रहे हैं। अर्थार्थी ध्रुव जी, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी ने भगवान मिले, नारद जी ने कहा कि तुम्हारे शुभ कर्म प्रबंध कर रहा देंगे, मैं तो भगवान से ही देना है। अर्थार्थी भगत वही है जो धन तो चाहता है, चाहता केवल भगवान से, और से नहीं देने पर नहीं देता, और दे तो नहीं देता, भगवान से था, भगवान से लेंगे तो अर्थात हो तो है, यू अर्थात से नहीं है, भगत थोड़ी झूठ के ऊपर जा सभी बेईमानी करेंगे, वो कहता है भगवान से रहेंगे, पर उसे भी नाती प्रमना प्रसन्न नहीं हो जाता, छह महीनों के भीतर भीतर भगवान पर रो गए, ध्रुव जी को संतोष नहीं हुआ, मैंने गलती करी, राज्य चाह मन में चाह ना रखी मेरी, ये गलती हुई, पश्चाताप हुआ ध्रुव जी को, जो कामना भीतर रही है अर्थात ही बड़ा से जिज्ञासु में बढ़िया नहीं है, केवल भगवान प्यारे लगे, ये सब जो ऊंचा हो केवल भगवान प्यारे लगे। भगवत प्रेम मिलना ये भगवान की कृपा पर आश्रित है या हम लोगों के साधन पर आश्रित है? नहीं, कृपा पर, कृपा पर साधन पर आश्रय रखना चाहिए, कृपा तत्व हम सब समीक्षा मांग रहे होगा ज्ञान, ये बात कृपा अपना साधन नहीं, साधन करता है तत्परता से, पर साधन का भरोसा नहीं है कि मुझे प्रेम हो जाए, प्रेम कृपा से होगा, कृपा का आश्रय तो रखेगा, साधन तो उसका कृपा का आश्रय होगा ना, कृपा का आश्रय तो रखे, कृपा की आकांक्षा भी करे, और साधन में गए तो तत्परता से उत्साह से, कृपा की आकांक्षा के लिए ही साधन भजन नाम जप इत्यादि करता है, वो तो भगवान की आज्ञा विश्वास है, भगवान की आज्ञा है, और बढ़िया से बढ़िया है, समय अच्छे से अच्छे काम में लगाना है, विश्वास है, उत्तम काम करना है, मन होगा कृपा से, कह रहे जो भगवान से भिन्न है वो तो भजन करो भक्ति करो कुछ, जो भगवान से अभिन्न हो गया अब उसको क्या भक्ति करनी क्या करना, उसमें तो कोई बात नहीं, अभिन्न की भक्ति प्रेम भक्ति है, प्रेम लक्षण अभिन्न होने पर, और दोनों बात होती है, प्रत्यक्ष वर्तमान उसमें प्रत्यक्ष वर्धमान प्रेम होता है, वो सदा प्रेम होता है भगवान अच्छे लगता है, और वो बढ़ता है। जो परम प्रेम भक्ति है वो बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता नहीं, ज्ञान शांत रहने एकदम, और प्रेम बढ़ता है। जैसे वो दूध का उबला हुआ है ना, ऐसे उबला आता है भक्ति में, और शांत ज्ञान शांत उस प्रेम से। कोई प्रश्न तो है नहीं, आप दोबारा प्रश्न करो, बोले जो बात कही है ना वो बिना प्रश्न की बात है। भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते रहे क्या? हाँ, हर समय तत्ते अनुकंपा समाना चौदवा अध्याय कितवा है? आठवां, दसवां स्कंद, चौदवा अध्याय, आठवां श्लोक, आठवां श्लोक है चौदह अध्याय। ब्रह्मा जी के प्रश्न है, ब्रह्मा जी के पल पल बाट जोते रहे भगवान की कृपा। हाँ, और वो प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता ही रहता है, पूनम होते ही नहीं, चंद्रमा में पूनम आ जाती है, ऐसे पूनम नहीं आते थे। ऐसी कृपा आप कर दो तो हम लोगों को, हमारे पास शक्ति नहीं है, वो शक्ति हो जाएंगे। भगवान हम बात करने में उत्साह होता है, हमारा बात करने में तो उत्साह होता है, कृपा नहीं है। बात जितनी पूछो अच्छी लगती है। सुना भाई, देखो एक बात बताऊं, कीर्तन होता हो तो बीच में उठना नहीं चाहिए। कीर्तन में उठना है भगवान के नाम का तिरस्कार करना है, ध्यान देकर सुनना सभी। कीर्तन में उठना है भगवान के नाम का तिरस्कार करना है, अपमान करना है, और सभा को बिगाड़ना है, सभा भंग कर दी। एक दो, एक दो आदमी उठ जाएगा तो रस वो नहीं रहेगा, वो भ्रभंग होंगे, वो सभा बिगाड़ है, कड़ी बिगाड़ गए, कड़ी बिगाड़, वो आदमी बीच में उठ जाए कड़ी बिगाड़े, वो सभा को बिगाड़ देता है, प्रेम को आने नहीं देता है, नष्ट करता है। इस बार कीर्तन में कभी नहीं उठना चाहिए। आपको मैं पूछूं, कीर्तन छोड़ कर क्या लाभ दोगे बताओ, कोई बताओ, आप कीर्तन से विशेष लाभ किस में होगा बताओ, बताओ विशेष लाभ छुट्टी दे देंगे। नाम जो उसने उठ गया, भगवान के नाम का तिरस्कार है, बहुत बड़ा अपराध है, भगवान के नाम का तिरस्कार करते हो। अरे भोजन करना, भोजन कथा थाल हर अर्थ अन्न प्रसंग रित मिला है, रित वैसी रीत से चारों वर्ण जीवा है, जीवा करके दक्षिणा है, वो दक्षिणा है कीर्तन, दक्षिणा है, दक्षिणा नहीं उठी है। इस वास्ते कभी नहीं उठना, पहले उठ जाओ, पहले उठते चले जाओ, कीर्तन कब उठे, पहले उठ जाओ, जाकर करोगे क्या, इनसे कीमती काम है ही नहीं, तिरस्कार कर दोगे और कुछ भी, केवल तिरस्कार करोगे। बढ़कर काम बताओ, आप इधर बैठे बताओ, इससे बढ़कर काम क्या है, केवल तिरस्कार है और कुछ नहीं।